الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام دا کما مبارک میاش چې او دا مبارک رزی چې شروع دی د دې متعلق ما د قران کریم د سورۃ الفجر سو آیاتنا تلاوت کل او یو حدیث چې امام طبرانی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل کړو پدې میاشتو او پدې رزو کې بعض میاشتې او بعض رزي هغه ډېری قیمتي وي داغی فضیلتو نوی دا عباداتو باغی مختلف رزو کی دا دی ذی الحجی دا ابتدائی لس رزی دی چې پدې کې اعمال د نور رزو د اعمال سره برابر نه دي. سورۃ الفجر کې رب العالمین قسم خوړلې او کله چې الله په یو خبره قسم خوري نو دا غیر اهمیت وي. والفجر الله وی زما دی قسم وی په سحر د سحر دا وخت دا ډیر قیمتي دی. دا الله پیغمبر دعام کړی چې الله زما امت ته په سحر وختي کې خیر او برکت واچي. بیا ولیال عشر زما دی قسم وی باغلس شپو نو باز مفسرین وی الفجر نا کم سبا مراد دے یعنی د ذلحجې لسم تاریخ اختر رز دا د امام مجاهد او د امام عکرمه رحمهم الله قول نه دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهم دا سه منقول ني چې د الفجر نه مراد د قرباني رز دا. زکا دادا سه رز دا چه ده دی سرشپنوی زکا لسم رز ده ذلحجی ده دینا مخی چه کمشپوی نو داده دی لسم رز شپنه ده بلکه دی تا ده عرفی شپوی لکی گی. دیو جنک یو حاجی سے دا عرفی پرز عرفی تا اون رسے دو نو دشپی دنور خاتن مخکی مخکی کد عرفات تا رسے دو آلت وقوف کو ادرے دو نو دا حج سیدے معلوم شوا چه دا عرفی دوش پی دی لکه سبا د عرفی رز ده کنه مثلا نونننیش پم د عرفی ده و اوربزیش پم د عرفی ده د دیو جنا د سحر وقت ته اختر رز چدا د دی یو لوی شان ده زکه قران و ای والفجر زما دی قسم وی په دغه سبا وليال عشر او غلش بي عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه امام قتاده امام مجاهد امام سدي امام ضحاك او طول ائمه مفسرین هاي وای چې دین مراد لس رز د ذلحجې د کم جو شروع دي وليال عشر غلش بیت مراد دی زکا دا دی با حادیثو کی لوی فضیلت راغلے پا دی رزو کی دا یوی روجی ثواب دا یو کال عمر دے د دې وجنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي د جابر رضی الله عنہ نه روایت ده چې الله پیغمبر خپل د الفجر وليال عشر تفسیر کړي او فرمایلی دی چې دینه مراد لس رزی د ذل حجې دی دا اوس چې کوم میا شروع دا امام قرطبی ذکر کړی چې د جابر رضی الله تعالی عنہ د حدیث نا د دې لس رزو فضیلت معلوم شو وی دغا لس رضی اللہ موسیٰ علیہ السلام تم مقرر کڑی وی قرآن کریم کے رازی وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ او مونگا پورا کڑی وی دغا د موسیٰ علیہ السلام اغسل وی خرز پلس و سرام بیا والشفع والوتر علماء کرام بعض ادا سے تفسیر کرے چی شفعنا مراد رزد اختر دا او وترنا مراد رزد عرفی دا نگور دی رزو بارک دی قرآن آیاتونا احادیث دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دی رزو دیر اہمیت نے حدیث کی رازی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چدا اللہ پیغمبر فرمائی لما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر اللہ تا دنور رزو عبادت دم رخ وخ ندے سمر چور تددی لسو رزو عبادت خوخ وردے نو بدی کہ لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر سبحان الله دی وجه نه حدیث کی راضی دا الله پیغمبر صحابه کرام تو فرمایل پتا سو کی او داس شخص تا چې روزانه د احد غرم را عمل کوي عمل نامه کې دمر عمل اولی کله چې لقد احد غر صحابه کرام فرمایله دا الله پیغمبر د دې وسو طاقت وسو کلری چې دمر لوی عمل کی صحابه کرام فرمایله دا الله پیغمبر دا کوم عمل دی الله پیغمبر فرمایل سبحان الله لا اله الا الله الحمد لله الله اکبر ثواب دمر زیات دی چې دو حد غر نم زیات دی نو دې روزو کې بیا نورم ثواب زیات دی د دیو جنا پدی کې خپل اعمال دي تاسو د علماو نه باوري دي قرباني د بکه او څوک چې قرباني کوي نو هغه بیا داغي د شرطونو خیال ساتي یوخته نو کو نه بن کټ کوي بیا پدی کې بهترینا روزه دا د عرفه روزه حدیث د مسلم شریف کی راضی امام مسلم دا حدیث ذکر کړی د قتاده رضی الله تعالی عنہ نا چې دا الله پیغمبر فرمایلی دی صيام يوم عرفه چا چې د عرفی رضی روجونی وا نو الله به د راتلون کی کال گناهونه معاف کی او د تیر شوی کال گناهونه به معاف کیږي نو د عرفی روجا پدی کې را روانه ده الله دې ټول مسلمانانو ته د هغه د نیو توفیق نصیب کی دو کال گناهونه به معاف کی بیا په دې ورځو کې ایام التشریق دي، ایام التشریق دا په دې ورځو کې هغه ورځې دي چې باغی کې خلق د تکبیرو نو وي منځونو نه بعد او دغه تکبیرات تشریق د انبیاء کرام منقولو. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې الله پیغمبر فرمایلی دي افضل ما قلت وقالت الانبیاء قبلی، بهترین آغا چیز یوام او زمانه مخک انبیاء ویلو د عرفه برز آغا دادا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الله ډیر لوی دی په عبادت کې، په صفاتو کې ورسره شریک نشتا. الله لوی دی، الله لرحمد ندی. او د دې ابتدا د چانه شي د ابراهيم عليه السلام نا. کله چې ابراهيم عليه السلام ته حکم وشو چې خپل بچي ذبح کا، نو هغه په دې ذبح کولو کې مشغول نو الله داغي په بدل کې یو ګډ رول یې غلو بچي د ذبح نه بچو. جبریل علیہ السلام دبرنا الله اکبر وے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اسمان تصر پورتو کو، نو پوشو چدا خود اللہ دا طرف نماتا فی دیارالا وی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نو اغا بچی دلان دی نوی اللہ اکبر وللہ الحمد. نو اللہ تدا کلمات دمر محبوب شل چه تر قیامت پوری دا بندگانو دباره و طریقو گرزولا. نگو رب دی رضو کی او سشنیدی پدې ورځو کې یو بهترین عمل دا تکبیرات بموي دا د عرفین شروع کیږي، یعنی د دې میاشتې نهم تاریخ نهم ذلحجه د فرض د سحر د فرض مز نفس منزشی سلام وګرځي نو ټول به یو ځل وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. وافسوس دا د بازي توردیبنا بعض وقت کی در سره بخوا کېو عجیب ابناستی تبو یا الله اکبر غازی شونډې خوځه کدی ورته غوګونی او یاد دې ته پوسو کو ناغت دانو ورځ نو چې دا په دې ورځو کې واجب دي نو بکار دا چې انسان یې زده کی چې الله اکبر هم نظر دې نور بس تورو کې خزه به پرو आवाज وې سړی به په تیز आवाज وې دا واجب ني. دا ټول دریش منځونه جوړيږي په بنځه مراد ختمي کی کنه بنځه را جیوي جمع سره دې منځ کو نو بس په شریک وایا د دیو جن جمع سره موږ به تر دې دغه وخت کې ډېر ضروری دی تیر ورځو کې نو دا الله اکبر او لا اله الا الله د دې ورځې په عبادتونو کې یو خاص عبادت او دې ته عبادت قولی وایي. بیا ګور په دې ورځې کې قرباني دا قربانی دا یو داسې عمل نه چې صرف د دې امت خصوصیت نه نه نور امتونو کوم دا قربانی وا. قران کریم سوره مائده و اشتمایت کې ذکر کړي واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دو بچیو د آدم علیہ السلام د یو نمو حابیل او د بل نمو قابیل دی دوالو قربانی پیش کرے وا د یو قبول شوی وا او د بل نا زک یو کې اخلاص او بل کې اخلاص نو قدرے گا قدرے گا سینا جی بیا پچر گا قربانی کے قربانی ہی مسائلو کے تو دے سبق کی تو دے جمعہ کی تو دے تو بویخی کے کلا امرگر یو بل راپور تکوئی کھانا سکوئی تاسو دارنگی قرآن کریم سورة حج کی ذکر کری وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا اللہوی ہر امت کی ماہ دو قربانی طریقہ پری خود دا پا ہر امت میں قربانی مقرر کرے وا چھ دئی آغا قربانی کون کیو اکرمہ رحمہ اللہ دا آیت با تفسیر کی ذکر کنی ہر امت دا پارا زبائحو هم زابحو چی دی با اغزب ہے کولی دا اللہ دا پارا بل حبیب تم وی فصل لربک وانحر زما دا پارا منزکا زما دا پارا قربانیوکا دا سمر ساروی چې الله پیدا کړی نو په دې کې مختلف فواید دي زنې د سورلۍ د بارا زنې د کار د بارا او زنې د ذبح د بارا دي والبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير نګوره قربانی دا په عبادتونو کې یو عبادت دی بل طرح عبادت مالی ابتدائی او ابتداء قربانی دا اغدو زامنو د ابراهیم علی السلام کړو او قبول د اغه چانه شوا چې چا کې تقوا وا دا الله د باره کړو تردی چی یهودو پا دین کم سشے دے حغیم دو قربانی قائل دی ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار ندارنگی دی امت دا پارم اللہ قربانی مقرر کرے دا دا قربانی دا اللہ دا دین دا علامات نیو علامہ دا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ دا دا علاماتو دا دین نمونگ یو علامہ گرزولی دا او چاچے دا دی عزتو کو چاچے دا دی تعظیمو کو ندا دا متقیانو ندے ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب تدیو جنا قرآن کریم دا امن دا پارا سلور اسباب ذکر کری یو باغی کی قربانی دا اللہ فرمائی جعل اللہ الكعبة البیت الحرام قیاما للناس اللہ د خلقو د امن د پارا بیت الله شریف پیدا کړی دی دارنګي والشهر الحرام میاشت د حرمت والهدیا او قربانی والقلائد غملون والا اول کعبه دا چ الله پیدا کړی وا د پخوانا او دا ورپسې نور د امن سيزونه دي دویم الشهر الحرام دي چې عربو بم د دې میاشتو تعظیم کولو دریم هدیه اغه زنا ورته ویل کیږي چې حرم کی داغه ذبح وشي سلورم قلائد په جاهلیت کې بدا رسمو چې حج تبتل نو بیا میدان سره ساروي بہت لوغي تبه عمل واچول علامت بو چې خلک پیجن چې دا حج تروان نه تکلیف ور دلاره کې نه رسي ته قربانی ساروي ته د علامې د پاره سو واچول مدغی تم بیا قل آئے دوے لکی گی پا قربانی کی اصل او مقصودی خبر دا دا اللہ رضا و تقوی کہ او سڑے قربانی کے یو نور سو مقصد انہی دی نو دادن قبلی گی زکن چیغا اصل مقصد تی نفوت شوئے دے چغی توی لکی گی تقوی او دا اللہ رضا اخلاص دا قربانی اغا مقصد اصلی قرآن کریم سورة حج وم دیر شمیت کے ذکر کرے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوی منکم الله ستاسو په غوخو د قربانی او په وینو باندې سکی الله تک رسیږي ستاسو په قربانو کې نو تقوا او اخلاص ورته پکار دی او دا په هر عبادت کې مقصودی خبره ده څوک چې کوم عبادت کوي نو مقصد به پکې اخلاص د الله عبادت او رضاوی ظاهری خطب ذبح او کې ساروي ذبح کې حقیقت کې نظر نه تپوسو کا چې مقصد دې سره او د دې ډېر فضایل دي چې اوسړي ته الله او سو طاقت ورکړي یا نه دې ورکړي خو بیا هم قرباني کوي فضیلت خوښته کنه بعض سړي وس نه خو بیا هم ير کار سي او قرباني وکوم ځکه اجر او ثواب دې حدیث کے راضی امام ترمذی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وید اللہ پیغمبر فرمائی نی ما عمل ابن آدم من عمل انسان یو عمل نه کړی دا اختر پرز چې الله ته دی غډیر خوخوی د وینو تو یولونا قربانی دیو کا نو دا اختر پرز د دین لوی عمل نشتا او پرز د قیامت دا قربانی برازی د خپل خکرونو سرا او د خپل ویختو سرا او د خپل کپو سرا او دا وینا د دې سارو د قربانی د زمکه رسیدو نمخ کې الله ته رسیدلی حدیث کې راځي فطیبو بیا نفسا فطيبو بیا نفس معنا دادا تاسو د زړه په خوشحالي باندې دا قرباني وکئ. دا سه مکو چې بتاګنی او بوج ده او توی چې بس دا بوج د سر نه پورته کول غواړي. افضل عبادت ده خود زړه په خوشحالي وکئ او د دې اجر او ثواب دې رب الشه په غرض برابري گینا. دارنګ دا الله د پیغمبر نه تپوش شو. ابن ماجه کې حدیث راځي, امام احمد هم ذکر کړي, زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا الله د پیغمبر نه صحابه کرامو تپوس وکړو, اے دا الله پیغمبر دا قرباني څه شی ده؟ دا الله رسول ورته فرمایل, سنت ابيكم ابراهيم, دا استاسو دني که ابراهيم عليه السلام سنت او طريقه نام. صحابه کرامو فرمایله دا الله پیغمبر منتب فدي کې اجر او ثواب وي چې مونږه دا غوا بيزه ذبح کوو. دا الله پیغمبر فرمایل, د هر ویخت په سبب الله تاسو ته اجر درکئ, د قربانی په ساروی چې څومره ویخت دي د هر ویخت په سبب تاسو ته الله داغي اجر درکئ. ور سمر ویختی دی او ساروی په بدن باندې الله پیغمبر فرمایي په هر ویخت اجر او ثواب دی. دغه قربانی په دې رزو کې په مالدارا چې هغه تعالی وسو طاقت ورکړي واجب ده. نو یو شرط پکې دا ده چې مالداری بوي, دویم مسلمانانو باندې الله دا لازم کړي, دریم په آزاد خلکو چې غلامان نه وي, سلورم مقیم ده مسافر نه ده. خوچی او سڑے بلزے دیرہ دنو دا غزے شنو سفر خو سہدی گنا دانا چی تکلو نا تیرے تو اے مسافر او بیا د قربانی د ساروی متعلق او داغی کیفیت او طریقہ هغه علماء کرامو ذکر کړي. قربانی دری رضی دی اول رضا اختر دوی ماو دیمہ. امام شافعی رحمہ اللہ بنسبانی پسلورم رضم قربانی کی خو فقهاء احناف دی متفق دی چی قربانی دری رضی دا پاولنی بدوی موقع بدوی منی بدری موقع پاول رز بہتر دام. او دا سی قربانیو کا پدا سی ساروی بانیو کا چونکہ دا عبادت دے چھ عبادت پوری خندہ ہونکی بلکہ دا سی عبادتو کا چھ اللہ تا قبول و منظور وی بیا ګورا پدریو قسمه جنسونو باندې شریعت مطهره کې قربانی دا یو ګډي بيزي دي, دویم اوخان دي او دریم ویان دي غواګان دي په دې دریو باندې قربانی کیږي. پدې غویانو غواګانو کې میخیم شامل دي. او بیا د هر یو خپل خپل عمر دی ګډي بيزي چي دي نو د دې یو کال شریعت مطهره کې وخت مقرر شوی دی ها که چرته داسې او ګډ دی چې د شپږو میاشتو دی خو د کال هغې سره یې پته نه لګي دومره سرب دی نو بیا باغې هم قرباني صحیح ده دا غوا میخا پدی کې دو کال دی دو کال پوره شول تا ته پته ده که غاغ را غتلی یو که نه دا غاخو صرف د دې علامه ده چې په دې باندې خلق پی جنې چیرې دمرا عمر د دې شوه ده باقی که غاخي نه می راغته لګنا او تا په کور کې لوي شوه تا ته غبطه ده کنه نو قرباني به صحیح ده دارنګي اوخانو کې بنځ کال دی بیا که څوک یوازې قربانی کوي او که شریکیږي تر وو پورې په غټ ساروي کې شریعت مطهره اجازه ورغړې چې وو پورې کسان شریکې دي شي که څوک یې رب کم ساروي قربانی کوي او په کم نه کوي وای کم عیب چې د ساروی پر ریټ کې کمه راولي یو داسې نقصان دی پکې چې داغه د جګار ځان دی یا مثلا د ساروی په ظاهری جمال کې او حسن کې خاصوالی کې نقصان دی نو داسې قربانی والا ساروی نه د ځان او ساتل شي چې ظاهری هغه کې عیب ښکاری یو خدا د عیب هغه د کوم شریعت ویلی هغه بیا تفصیل له موږ ګور داسې یو زناور دی چې پیدایشي ښکران نشته نو چې پیدایشي نشته نو بس صحیح ده قرباني پکې خو که کرے مات شوی دنو بیام پکیگی ترغی پوری چی اثر دن نا مازغو اڈو کی دنیر سیدلے منس کے مات شوی دی ادا سے زی کے مات پی چی اثر دن نا در سیدلے نو بیام پی سیدہ یو داسې زناوري چې د ډېر عمرې دومره عمر تر رسیدلې چې بسوس داغي بچیم نه پیدا کیږي بیا هم په قرباني صحیح ده داغ والا زناور بعض خلک زناور ته داغ ورکی خپل کې څه نقصانې بل بدن کې څه نقصان ده نو په دې قرباني سنا روانه ده که یو زناور سره بچیم دنو باغیم قربانی کیږي شریعت داغی قربانی جایز کړي راست اگړې نه منیا غزان ته خبره یو داسې زناور دی چې داغه ګډ دا بیزا د لکې پیدایشي تیر وړه دا لومه پیدایشي وړو کده ده قربانی به صحیح ده اون کدا سے عیب دے تکے او زناور دے اڑون دے یو سترگے کار نہ کئی یا دواڑا نہ کئی قربانی بھی نہ کی گی نہ کدا عیب دے اگا عیب چے زناور پا خوراک بانے اثر غرزے تکے او زناور چے خوراک نشی کولے نو خواب کمزوری کی گی نو چے انتہائی کمزوری زناوری قربانی بھی نہ کی گی دا عوام هم وای کنه وای دا سورلی دی چې مونږ په جنت ته ځو نو ته تر کور نه شي راوسته دومره کمزور دی نو جنت ته به زلړ نو په داسې زناور قربانی چې په غاخونو کې داسې نقصان دی چې خوراک تا په نقصان رسیا په خطر ځان نشي مړولې یو سترګې جنشتانو نقصان دې پورا ځان نشي مړولې نو داسې قسمه نقصانات وبان بیا زناور باندې به قرباني نه کې داسې زناور دې په کیسه مسله ده مثلا یو خدا دې خپې بالکل کار نه کین قرباني به نه کی خپېشتنا یا خپېشته خو لګینا اوس کدا سې چې روانه لګ خپل لګي هغه باندې لګ زمکه باندې خپل لګي خو نقصان بکشتنو بیا قرباني به کی خو کله ګولې نشي تلې پی نشي نو قرباني به نه کی د یو زناور وګونه کټ شي دومره حصہ د وګونو کټ شو چې هغه درې مه حصہ ده درې مه حصہ ده یاد هغه نه زیات ده نو بدی باندې قرباني صحیح نه ده دوه وګونه دی لګ لګ دته کټ کل هدواړه د راجم کل او د یو وګ درې مه حصہ جوړې ده نو بیا بدی باندې قرباني صحیح نه ده بیا که پوګ دوالي غوګ لکتري شوی خیر دی خو کدا په بلنوالي غوګ کټ شوی نو په داسه زناورم قرباني نه کیږي هغه یو ابتدایي پیدایشي دی یو زناور غوګونه واړو واړې دي نو باغی باندې قرباني کیږي دارنګي یو زناور لکۍ کټ شوې د درې میسي عمر لکۍ کټ شوې یا د درې مینه زیاته قرباني به مکه وای ک یو داسه زناور د باز زناور مور لیونی شي ناغه بیا سو کنټرول کولم نشي او دا د زناور نقصان حسابي نو کدا سي یو لیوانتو پرالو چې د خوراک کې څه نقصان ناراضي سره د دینه چې د پوره خوراک هم گئی نو په د قرباني صحیح ده او کچرتا خوراک بیا نه کوي نو قرباني نه ده صحیح یو ځنا اور باندې خارخ ده نو داغه علماء کرام ویلي کده دي خارخ د وجد د بدن کمزور دي قرباني به نه کې او کنه خارخ د په بدن خو برابر ده نو بیا به قرباني کول شي یو زناور ته داغه مثلا غوا میخه د سلور تیری نو پدې کې کدو او تو کې نقصان رالو اوچوي دي یا نشتا یا سرونه کټ دي نو قرباني بنه کیږي او که یو کې نقصان راغلی درې سم دي نو بیا به قرباني کیږي هغه دی یو زناور دو تین هغه بيزشوا نو په یو کې که نقصان رالو بیا به قرباني نکیږي د دې وجنه یو سړی چې زناور د قرباني د بار اخلي نو د ټولو خبرو خیال له وساتي با زناور داسې چېغه اکثرو علاقو کې پریخي ګرځي هغه ګندګي هم خري پډيرانو نوم ګرځي تک اکثر دا ګډي بيزي او بیا کور ته مقام راځي نو د دې بارکه حکم دار کاغوخ دې کګړه بي زړه نو دا به سورز اسارول غواړي ګړه بي زب لسر ز کور کی اسارا کی دا سه پاک خوراک بو کی جگہ گندگی داغه غثرات ختم شي په ډیرانو نه ارث غوړل وا می خدن وشل رزی اوخده نو سلوی خرزی د دې سارول بکار دی پکور کې اوس کې چا داسې زناور د قربانۍ د باروا او څه کمزور خدای دې زبې خواريو کمو دو میاشتو کې ودا خوبصورت شي او بیا سار د قربانۍ پورېغه خاط شنو قرباني بکی پاری کې بیا سنشت کچا یو زناور د قربانۍ د باروا غستو او باغی کې پس د دین عیب رالو په ما تشوا نور څه نقصان را په دې قربانۍ نه کی په شرط د دې کچرتا دغه نقصان د قربانۍ د رضو نه مخکې د ختم نکو پکې نقصان رالو قربانۍ ته غستو نه ورته علاج کو د قربانۍ نه مخکې سم شو نو بیا به قربانۍ سیدا ورنہ کدا سینې نو قربانی نه ده صحیح خلاصه د خبره دا شو چې اغه عیب چې د ساروی په قیمت کې کمی پیدا کړي او دا اغه په حسن او جمال کې نقصان راوړي نو دا سه زناور باندې قربانی په شریعت کې بیان ناروا ده او بیا د ذبح خپل آداب دي چې کله یو مسلمان ذبح کوي دا چې مسلمانان هم ستګی ته د ذبح طریقه نه ورده بیا بل ته راشه ذبح را توک مستحب داد چې او داسې زناور سړی د قربانۍ د بارواغلی چې خو مزیداری بعضې غوره کور کې خلکو زناور ساتلی نو یو وی دا به قربانۍ کې هسې ملاله طولو کې بیکار قربانۍ ته څه کړی ساتلی نو چونکې دا خو عبادت فکار داد چې په دې کې سړی ښه د زړه په اخلاص سره قربانۍ وکړي د ذبح ادب دا دی چې کمې چاړې باندې ته قرباني کې نو هغه به تیری د ساروی په مخ کې بچاړم نه تیری او ابتداءا بچاړستا خو تیری یو دینی دو درې دی د احتیاط د بارا زناور چې د زبا کو انتظار بکې د کسابانو کار باندې کې چې راساته نه دوی د سات وته نو مکه دې سرمنيستي سرمن با ال او باز چې د زناور سا اوزي دا غته تسکه هغه سره ظلم کې تکلیف ورته سه نو بهترینه خبره خدا را چې زړه خپل قرباني بخپل او کې پدې کې ثواب زیات نه بیا د قربانۍ غوغه ټول خپلم خوړې شي لکه نن ته بای خلک خپل خرچا ته ورکاینا خو کچا دري حصے کا خپل خپلوانو ته ولې غلا غریبانو ته به مې سولې غلې ځان ته پرې خو نو به تر خبره ده کټولې خیرات کنوم به تر خبره ده او کټولې ځان سره پرې خو نوم صحیح ده دغه عمره د چې بس دا غریب ته د ورکول او ثواب یې ونشو کما سرمن چې دنو د خپل استعمالول شي کزان ته څه جوړای هو کخرته کنو بیا د اغي پیسي هغه با غریبانو ته ورکول شي کم چې مستحقین دي دغشان د دې قربانی خپل آداب دي خپل شرایط دي چې زموږ شریعت مطهره کې تاغید پاره علما کرامو ذکر کړي او ما درته ابتدا کې وی چې د قربانی اصل مقصد د الله رضا یو سړی چې قربانی کوي د دغه ټول نمخ کې سوچ او فکر دای چې په دې معنی الله راضی شي او دا زد الله د پاره دا قربانی کوم نو چې کله یو عمل کې تقوای نو هغه ابتدائی قربانی چې د آدم علی السلام بچو کړي وا نو د یو غره قبول شوا او د بل قبول نه شوا نو هغه یو زمان اولی قبول نه شوا نو د قران آیت نه انما يتقبل الله من المتقين بیشک الله قبل ای عمل د متقیانو صرف قربانی نه کاغه مزد کاغه روزه دا کاغه زکات دے کاغه بل خیر خیرات دے او نیک عمل لے او باغی کنے مقصد د الله رضا نوی نو د عمل قبلی گینا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير یا الله ته خیر او د رحم او د کرم بارانو کې یا د جلال او اکرام څومره مصیبتونه دی الله ته مسلمانانو نه پورته کې څومره بیماران دی الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کې یا د جلال او اکرام د چاسو شرعي حاجتونه دی حاضرین کې الله تی د غیب د خزانو نه پوره کې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار